گران محترم والدین کو دا شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دا دورہ تفسیر القرآن نا 64 نمبر 66 چبہ مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کے 29/8/2009 کی شعر ددید ملائی دو پتہ یا ساتی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 لکم وجہ ابیکم اوزگار بشی تاسو تا مخد پلار ساسو و تا حلکن پلار تا بسو آئیو وی پلار تا بسو جواب کن وی و تا کونو من بعد قوم صالحین او شے بعد دین رستو خلق نیکان تو بگار تو ببو باسم من بعد فراغ من قتل ہی او ترح ہی کله چوزگار شه د د وجلو یاد شړلو نام د وجلو یاد رکولو نام دو خبر دیو کړي ریا به قتل کو یا به رک کو د پلار نه قالا قائل منهم هو يل يو ان کی د دیرونو نا لا تقتلوا يوسف وجن ما يوسف علیہ السلام چل د تخیما اغدا چے والقوه فی غیابت الجب وروی قرزوائے و بندغار کوئی تا یلتقت ہو بعض السیارام اب ممی باز کافلے والا ان کنتم فائلین کتاسو کون کیے بس پدے پیسہ لوشوا چرازے و بندغار کوئی کے بیوا چو امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی شہید کو شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ د بیدین دلاس و شہید شو شہید آزان د منجوران دلاس و شہید شو او داد دے ملک او زمونگ خپلی خپلی علماء د ظالمان دلاس شو شہیدان شو اللہ انتقام تے واخلے اللہ زر تر زر تے انتقام واخلے اللہ فرمائے والقوه في غيابه الجب واچو دلرام پيو بندگار کوئی کے واچو جبريل علیہ السلام اللہ راولے جبريل ورتوی چا ورتولے دی کوئی کے یوسف علیہ السلام ورتوی اخوتی رونو ورزولے ما ویخا جبریل و توئی سو جدام نو یوسف و توئی پلار را سر امینہ کولام او ددی را سر حسدو پیخا نو جبریل و توئی تورید الخروج منہا ہونا تورید الخروج منہا ہونا سر خیال دے ددی کوینا و تلغواڑے یوسف علیہ السلام وے د کوینا د وتل اختیار خو زمان دے نہ زما د پلار د یعقوب علیہ السلام زکہ زما وس نشتا او پلار میں خبر نہ دے زمانہ او بیا اغه دعا د یوسف علیہ السلام اللهم انی اسالک باسمک المکنون المحزون یا بنی السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام انت غفر لی وترحمنی وانت جعل من امری فرجا ومخرجا وانت ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب دا دعا اغختلا قرآن فرمائے والقوه فی غیابت الجب ور گزار بے کو بندگار کوئی کے روچت بکی بادل را باد قافلے والا کتاسو ہے کہ ان کی ددے کار قالو یا ابانا مالک لا تامنا لا یوسف پیسہ لا اوشوا رازے چے دپلار نے پس طریقہ بوزو خوا بے خدا رالو پلار توئی بابا جی کرے خوخی منگا لگ چکر لزو شاپنگ لا دا رور بدان سر بوزو لگ چکر مکر بول ورک. قالو یا ابانا مالکا دیوت و اپلار دمونگ سو وجدستا لا تأمننا علی یوسف چیت پا منگا اعتبار نکوی پا بارا دو یوسف علیہ السلام کے و انا لہو لناسحون منگا دد خیر خوایوم کیری شپلار و تویلی مڑا پارا میں پریدوی ددی اڑکی نسخواڑے میں بوزے اسے نا رک بشی دن فلانے بشی نو دی وطے تپم گیت بار نکے چتے بوزے وے ارسل ہمانا غدن دے پریگ دمون سرا سبا کخیری یرتا ویلعبو چھ خوراکو کی اولوبیو کی و انا لہو لحافظون نام منگ با دد ساتن کو منگ با دد ساتن کو دے منگ سر پرے دا خوراک بہو کی او دارنگے منڈے ترڑے بہوئی وڑو کے دے لگ بہ خوشحالش. اللہ فرمائے دے بلو بیو کی خواہ منگ سر پریدا یرتع ویلعب لو بھی بوجھ. قال انی لیحزننی انت ذہبو بھی واخافن یاکلون زیبوم. یعقوب علیہ السلام دیتا ہوئے دی چی تاسو مانا بیلوینو یو دا چی دا دب جود آئے با ما تا تکلیف ملوش دب پس خپیم. دویم دا چت شرم خبید نو پوری داد شرم تخصیص زکو کو چ پدغ زمانہ کے پدغ ملک کے شرم خان را گڑ چھو لکا عام خلق ہوئے لکا خبر یہ ہوئی کلی تو بلا را گڑ شو زان ساتے خا چالی دل نہیں خوار سڑے بیا ہری گیا لکا بلا را گڑ دا بلدغ علاقہ شاڑوا نہ شرم خان پکے غریض وا نہ شرم خان پکی. فرمائے وا خافو یا کلو زیبو یری گم ابخری دلر شرماخ و انتما نو غافلون او تاسو بددن بے پروائم ذکر رونا اکثر درور نہ بے پروائی پیو کلاس کے بس سبق ہوئی یا رور بے سلو رم تشی اور دا بل رور بے آغا سے پپیلی کی لگی آئی یا لگا دا خودی دشمن نو تو سارا محنت کا وہ کنا ٹک تا جسکول کے کلاس کے دے نقل نو ورکو نو اس سے کور ترا لے نو خواری و سارا کا وہ کنا نو تا تے مکہ لارے رور دے شاہتا پرے خودو وانتو مانو غافلون تاسو بعد دن بے پروائے نو چکل ما دا خبر اسکول کے اکڑا نو چما بد اسکول کار ورک نور بول اولی کو لاندے بے ہوتا دس ختم ہو ماشاء بس نو ماں و تولی کل میں دا کار ماں تالے در کرو کستا دے رور لا تا بد تخول اسے رب دب لکھو الخت میں وہ تو نہیں ہوا ماں تیوی جی دا ماں پخپل لکھے میں خکے نا دگا سی لکھ لو کزا نو بیا بے گو تیرا پے دے وہ ان تو مان ہوگا فلون تاسو بعد دے رور نئے بے پروام اشارہ دیتا ہوا اکثر دورن دا شدی نن سبا خاص کرو رور درور نبے پروائی. قالو لئن اکلہ الزیبوم اس دیو لزمانت ورکی خوا تسلی ورکی. اللہ فرمائے قالو لئن اکلہ الزیبو ونہنو سبام اول دی کچرے او خوڑو دے شرمخ اولی بے خوری حال دا چی منگا پورا ڈلیو انا ایزل لخاسرون یقینن منگ بدغا وقت کے تاوانیو خوری بیرانا نا بس پلاری او زامنینو آخر مجبورشی نو ایزا بچے بوئے دے چی نپرے دے نو. فرمائے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابه الجب. الله اكبر. ہر کلا چی دی اغبو تا پخیرہ دے اکڑا چی واچی اغلرا بندگار کوئی کے دلوب پبانے راولی او بندگار کوئی کے اچیخا اجمعو پا زہبو باندے عطف دے او دلما جزا حذف دا اے فعلو بہی ما فعلو من الازا تفسیر مدارک کوئی خدا خبر جی سمر بے وحلی تکولی بے ڈبولی بے کش پگور چپیا رور باندھے را پنشی کا نا اکتا سو تپت نہیں لگی ماتا لگے دلے دا زکا دا تختے الوا میں رت کو نہ پشری کا رون والے ماں نو درون وال ماں پشری کا لیدے لی دکھا تا سو تر اللہ نہ کئی خا اللہ فرمائے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابه الجب اپلار میں دے اللہ وبخی سر دا خورو اللہ دے قبر دا نور نڑکی ناغ بد شاغالے لترا کڑ ناغ دے تے رسول ما اپرونو بے زما وازو کے وہ ہے اے اسنے سمیج وہ ہے تے پن پیرے نہ توبہ باش آگی لال اللہ ما ہو سپور لا تو بند اوکے نہ قرآن نہ سنگ تو بہ بش ٹول جہان بریک دما قرآن د پری خو دو نہ دے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب پسر کلا چی دیا گبو تو پخیرا دے اکڑا چی واچی دلنا بندگار کوئی کے واوحینا الیہے وہ اکڑما گتا سمان ڈکے میں وتوا چول سورہ نحل تشبیہ تک تائید واوحینا الیہ منگا درکے واچول یوسف تا لتنبی انہم بے امر مازا خامخا خبر بور کے تدیرونو تا یورت ددید دے کار یورت برائشی تبو توے چی سنگ چل لے اس خود امنن چی پا حق ہے مکنا ماشاءاللہ وهم لا يشعرون او دین پویدل بس رو رے اوگر دو نو دی رور تشاکڑا پلارتے مخ کورا روانش کمال کئی سمر سنگ دل رول دی چھے رور دخپل لاسا اوہا اوٹا کوا کوئی کے واچوا بیاتے نکورتا زا رور چھے روری ناغ اخپل رور دا کوئی نا رو باسی او چھے رور رور نینو کویان وطا کنی خواہ دا اغا چل لے دے تیرا علاقہ کے پدے اپریدو کے چی چتے اور خراب شی مالی حالت خراب شی نو دانو دانو رونے تول راغن شی نیا و جرگو کی ویلک دا رور را نور خرابی کی بربادی کی ولا چی خراب شو سلاو کی علک استا سو رضا کو اتا ہے یار او لاکھ روپے خودی اے تو سو رضا کو اتا ہے یار زما زکات خدا سے اتبلا کری خواہ علک منش پا گرونیو زکات ٹول راغن کے اچھے دے رور لور کچھ دے را پاسو دے را نہ خرابی نہ اگر روپے ٹول راوالی اگلے ور کی ادا خدا مال کے قبولے گا نہ آگیا غور زدلی یا بیا ساوالی اچھ منگ بدا سے اکو منگا سے کوئی دا سے خدے ورے گا تو زما آپریشن ہو مردان اسپتال کے یو زو ما یو اللہ ہو اور دا ابتدائی دا مسئلے حالات ہوں نو زما رور بدا چل گو دھگا سکھ دے اور پتہ ہو لے گی اللہ آگا وقت تیر کو ورے گا چھ پتہ ہو لے گی رور چی روری واقعی آگا بدا کوشش کی چھ رور بغور دے دو لے نور کی اب ازان سر اوچھے تی اس خوئی ورک دیکا ورک دیکا تو باڑو وائن چھ دادا دے دا مورا پیدا دے تو باڑو وائن چھ دادا دے سکر اوڑ دے تو باڑو وائن چھ دے دا پلار نم دے دا مور نم دے اللہ قسم میں رہنا کونے دے انصاب دار دا سکے اللہ فرمائے وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ پدی آیت کے درون دا یوسف مکر بیانے بیانو مکرہم اور آغلل دی پلارتا ماخام تیارو او جڑائے کولام. واہ واہ دشیگان غنت شام غریبا مناتے ہوئے شام غریبا مناتے ہوئے وجاؤ اباہم عشاء یبکون راغ لل دی پلار تما خام تیارو او جڑلے ماتمیان پہ کرا ہوا دل شیو ماتم کئی گا مات او شیعہ ٹیلی فون کو مات ہوئی مولانا سے میں کم دینا خبر کہ مردان نا مولانا سے میں ہوئی دا حسنین چا وجلی ہوں میں شیعہ گان ہوں ماں دو لڑے سے مولا تلا جان تو ملا پاگ وقت کی شیعہ گان چاہتا ہوں میں تلا خیر سر تھا کم دینا رالی جی شیعہ گان نو آ گئے چی ٹیلی فون یہ خیر بیا نہ نکلے تو چوائے نو نو تر کم دینا پیداش تو چتا نہ رالی دا خو نسل دے را روان دے کنا اتو آگا وقت کی شیگان نو عجیب خبر رکھے یبکون جڑائے کولام. زاد المعاد کے علامہ ابن قیم ہوئی لس قسم جڑا دا یو پک دادا دیت دا تسنو جڑا ہوئی دا دروغ جڑا دا وشت جڑا د شیو نکنو حضرت حسین شہید کو او د تسنو جڑا عظیم کولا او سیم کئی باز خزے اگی پردی غم للاڑی شینو جڑا نہ ورزی پدی کی او مشہور بوڑھے چ دا غا علاقے او سیدن کی ناغا چ پوشی چ د پلانے ستر کی اوچی دی او دا خو جاڑی نا ناغا پا خپل جڑا کی وئی یا اللہ آغا پلان کے خان بخے دا غریب سر تو رشے آگا وقت کے خاون مڑو ناگے لم جڑا ورشی آگا زور خاون مڑے وہ تر آیات کیا خدا د پلان کے آگا مور بخے دک سے دے مورم یا اور پکٹ کے پرتوا تا صبح یا پیدا ہو یا نہ بچے او ماں و تر تڑے رجڑا گا نکڑے داغے آگا مور و تر آیا دکر ناگا مڑے پردی او جاڑی دے تا سنو جڑا ہوئی زکر دا اللہ نبی فرمائے لیو دا خدا لعنت تی انائی حتو المستمعا پاگا خدا جی پا ویر کئی او پاگا زنانو چے غیے اوری وجاؤ اباہم عشائی ابگون راغ للدی پلار تماخام کیارو او جڑا گانے کورے قالو دیوے یا بانا اے زمگا پلارا انا ذهبنا نستبق منتلو منڈے موالے و ترکنا یوسفا اند متائنا پری خودلو منگا یوسف لرا دخپل سامان سرام لکا سڑے کشر رور تا بنے نو باشی علکرا سا درو نیسا نا ٹو پیرا دے کے بٹوا دا پین دے و گڑے دا زان سرکا منگا لکا کرکٹ کھو خا کرکٹ مکو مڑا کرکٹ نس جوڑی تاسو دا کام مٹی ہے سبال بشے کٹ وڑو مکو ہے کرکٹ وڑو اس سے نہ جڑی اللہ پسکل کے برت لے نہ شمرا گلے ام پہکتا دا کرکٹ تو برکتا کرکٹ مکو ہے بچو اللہ فرمائے و ترکنا یوسفا اند متائنا یا ادھر مرگری راجا مشو بے مشورہ کہوں جی تاسو دے اسمبلی لے ولی نہ راکوزے گئے میں زو تاسو پرنسپل یم کنا ویا میں زما خپل خوخه دے نظر کوزے گم ان کما پرنسپل نہ منے او تاسو آئے جے نا تے زمون گے استاد پدی اسکول کے ماسٹر یونیورسٹی دے بیا ہوا ہے وینا مشورہ کو میں کھا مشورہ شروع شوا اس مل دے اگ استاد جی نا اگ پکی وئی اے حضرت یہ اسمبلی جو ہے نا تعلیم اور تعلم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے میں لرشے سڑیا دا غل عمر حیثیت ہم نے لری تو جہرا دملا دا ڈو کی عمر حیثیت لی پاس میں ماں تے دلیل بتاؤ دلیل اخایا ماں تی تو دلیل اخایا میں زبر تو دلیل اخیما قرآن کے رادے لا تمشو فی الارض مرحا زما کا زما دا تاسو پی ٹوپ نمو ہے میں تاسو چوڑو تو آئے آسان باش ہوشیار دس چل گئی کړه فلک پتی درو بغا وخ پاو استاد تو سیا بغنی راخ پد لوام ابیا وتا الک چغه کی آسان باش او شیار ما ځوان دې د اسمبلی به دل ختم کړي بیا فیصله پدې وشوا یا کوڑی ته وخت لیگو ووم لیگو جواب راغی چې دا گناہی کبیره دا میں اورے گا خطو سم ماسر دے پیسلا پدے وشوا چھ بس ٹک دے تاسو مراز اے سملے تا میں بس زب دے سملے پدے لس منٹا درس کم الکانو تا ویخا دے سملے کے با الکانو لارو آواز بہوشو تلاوت نالک براغ قاری سے نو دا الکان بداسی ولارو نو ذرا کشم یا رد لخت میرا وغستا میں دا خو قرآن بیانی کی میں پناہ ملاس کے دے شاو ہے ناغلاسو نا داسیو نامی والا پناہ مکے دلتے ماں پس خلق را گئے پی دے پلانی سکول کے بتا مونگ سارا استازی کے امونگ بخیر دے تارے پینزہ سو سیوا درکو میں زمان سمی نشتا زمان طبیعت کے سخ مزاجی را او تاسو بوائے چی زمونگا ڈر بمنے میں رز ڈیر کمزور ہے میں اس نشم کو لے لگا خبر پار اسکال رالا لکان اس رو چھولے رے پسکل کے آخر کے خودے حد لراوستے ہوں ماں چیزا آتم ہو دنا ہم سنڈاگان بو لوے لوے نو چیزا با او کارے دم لخت بیرانے ہونی والا نو ماں باتے لخت نشو خلاص ہو لے میں اس داس ہوں کہ پل آنجا اوڑے دے زبا دیر کارے دلے ہوں ماں آئیخ پلو کے سلا کرے ہو چی خان دو بنا او استاج اس بو ڈاشے ہوئے دے بس لخت تین نہیں سہ نو بیا بتا سو وہی نہ خا ناری شاہ جی ماں بتا دے کہ لخت بحران ہونی والا استاد جی بستے کا نو آگے پنجا منٹ بتا لڑل تپل ممی وخا بیا بن کو آگا وہ سب ختم شاہ بیا بے سنگ زان ہوتے بچ کے کہنا ہے میں دے تو زمان نور سمی نشتا خا اللہ حسمد وجا او ہاں و ترکنا یوسفا اند متائنا فاکل او زیبوم پری خود لگا یوسف علیہ السلام دخل سامان سلام اخوڑو دل را شرم خام بالا کے پسڑا کلاڑم دا گاڑی پہ انتظار پلین کوچ راگے ادرے دو مک کے کسان آگی تیوی کش ایشا تکے نے ماتے استاجی رو خیجا او ختم استاجی ادھے نہ پی جندم میں ویزا پلان کے خانے مکن آگا چی سکول میرا سروے پا زنزیر کے در از وڑن کڑے ہوما آ تغمے در آباندے ادرو لے وی مونگ تا خوص پتاو لگے رہے چھو آ داوال خو دیر کیمتیو میں او گورا نو ماتم پتاو لگے رہے چھو داغی نتیجہ نن ماتا پرند سید کی ملاوش والا زی خبرم نم چھو دا سوک دے ہیں کالا چھو باڑے تاو رسیدو میں ما کس کا میں سنگری کس تا چھتا زی میں زی خبر ازما دیل اتلم ملک گڑے تا دا شاگر چھو میں ناستے حبیب گل نو سوارلو تیوی تاسو کش ہے زد اخپل استاجی ملک گڑای تھا رسو ما نو پلین کوچ تشکا ڈکے آزے پکے او رسولم بیوی سا خدمت کئی وایا میں سم نشتا ہونے استاجی خشے رہے خوچے بے رحمی نکے اے سکا و ناسکا پکے نکے گرے اشنا اس خفرے دے خیرو کی دامے اشنا رہے چی استاز لگتا ہوئی جتا زمان اشنا ہے انور تب سرے با پیرتا نکو مخا اللہ فرمائے و ترکنا یوسفا ان دمتائنا فاکل او زیبوم پری خود لو منگ یوسف علیہ السلام سر آد اقبل سامان او خوڑو غلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا او تو زمونگ پا خبر باور نکوے ایمان اگا تصدیق دے چی اگا ای سر دا امن نا ولو کرنا صادقین اگر چی منگ رشتیا وایوم وجاؤو علا قمیسی بدم کذب مقول دا وی دروغ گورا حافظ نباشد دی چی کل یوسف علیہ السلام کوئی تو غردو کنا نو قمیسی خود دا مخ کی نوخ کیو والو تے برابر کرے وزان تا چی سمیں برابر ناغ قمیسی راواغستو چتا یو حیوان حلال کنو داغا پاغا وینا باندے اولارو خو دروغ جنونو آپے دے خراب ہوا اس کمیس کی تی سورے یہر شوے دے علاکہ خوزے پدے پی چکونا مو لگے دا کمیس زخمی کہے کنا نو وینا پی اولا گولا وے لارو دی آیت کی اگر قمیص تا اشارہ دا وجاؤ ولا قمیصی بدم کذب او لگو لیوا لگو لے روڑو داغ قمیص داغ پا قمیص باندے وینا دا دروغو دا دروغ وینا عجیب قمیصو خا درے کمالاتو پکے پا قمیص دا یوسف رونا دا یوسف یعقوب علیہ السلام لدوکا ور گئی ادا قمیص ہوتا مخ کے کئی چے پلار سر دوکاو کی دا زلیخ بارہ کی شہادت کے گرے قمیص کارور کرے ہوں دا یعقوب دستر کو دا بینائے سبب ہو قمیص دا یوسف علیہ السلام ہو آسے کپڑا نہ ہو قمیص ہوگا معمولی شے نہ ہوگا وجاؤ علی قمیص بدم کذب قالا بل سولت لکم انفسکم امرا سولت من زینت قالا بل سولت لکم انفسکم امرا یعقوب علیہ السلام دیتا ہوئے جوڑا کرے دا تاسو تاس تاسو دے نفسنو سا خبرام دا خو تاسو سلب جوڑا کرے دا ذکر یعقوب علیہ السلام استدلال کو بالامارات ہمارا سو آگا داؤ کنا وہ تیوے عجیب کار دے سمر اخیار شرم خو یوسف او خوڑو کمی سے روک رمٹتے کتا سو خیال کڑی دا تانے والے آگے مڑی جامع یوڑے ہاں نہ اصل اڑی پکم زے ڈس شیرے پکم گولے ڈس شیرے دا کم طرف شیرے سنگ شیرے آ جامع یو سی انگختی الگ الگ پلانی نے جامع اوڑے تانے تک نو دی کمیس روڑو روک رمٹ کمیس دے وی نسخہ آگا حیران شو چی دا خواہ جیبا شرمخ دے زکوہ توی بل سوالت لکم انفسکم امرام بلکہ جوڑا کرے دا تاسو تستاسو نفسنو سخبرام فصبرن جمیل فصبری صبرن جمیل زمانو رسم خدف بس صبر دے زمانو اللہ دے مالا خیستہ صبر رکھ صبر جمیل سمانا مخلوق تبا شکایت نکوم دیتا صبر جمیل ہوئی لیکن حدیث کے راضی من بسا لم یصبر پتا تکلیف راگ چغیر والی مخلوق تب آئے خدا ہے صبر داخذی نہیں ندی کرے چی چتا مڑی اوشی کا نا نو جاڑی جاڑی جاڑی نو چکل استڑی سے نو بیاوئی یا اللہ مالا صبر رکھے وائے تا ڈسٹڑے کو تا نور سمی نشتا نہ بدر وزے صبر واڑے دے تو صبر نہ ہوئی اول دے مخلوق تا خ جڑان گولا اوکڑا کرگے دے والے روڑے دے والے سلگے دے والے آو سوئے خدا مال صبر رکھ صبر چے دے دا اول دے صدمے کے دے چے تا تا سنگ تکلیف پورا سے دے تا صبر ہو او دا صبر سمانا چے دا تکلیف پا دا وقت کے پا قرآن و حدیث کلک شے خود تکلیف دے دیتا خود قرآن او دا حدیث خلاف پکے او نکے دتا با معمولی کنتی تکلیفی معمولی پی جانے خزی ہاں دا پاکے دے ملا دا خو گرے تختے لوا نمانم دا ملا خیراتی پخو پری دا ملا یو فستار سکی کائی نو دے گلے کنتی شروط کو گنا روانچ دتا معمولی تکلیف رسید دا خزی را طرفنا لاسو تا تو لکا دا سے او بانگاو چھے کڑے نہیں نی بیا دا لوا دے وئی یرا ما خو تویلو چھے ما پخوایا خود خزو کار دینا تا و تنویلی کنی ولی بے پخوالا ادا دا الٹا خزو کاری خاونو توی دا کار بنکے او دا ایکی یو بنو سے ہو دا آگے یو خزو نا آگا با ہمیشہ الٹا چلے دا یو ذل برا آگے یرا خزو خصوصی میں علمہ میرے دا سے سپیشل گنتے چھے والا جوڑا کر آئے بول سا گند من پوکھ کو یو بیرو گور تا تما خویلو مڑا خیال میں نہ ہو کہنا سب یا بش بل میلما برا یار عام گنتے میلم رے سب بس گزارے آگا بل رسرے میلما پکڑا آگا سیچے نہ آگے بولا خود دودھ پتی چے پکڑ نیو کالے آگا خوڑ مالی دلے ڈو مل کے آگا خوڑ را گئے چھ خوڑ را گئے نو خل کے اوڑو چاہتے لیکن خزر پلار کر اتلا گئے اوڑے دے خاں اعلان شو خلق روزے چھے اخذ پسی اوز مشاران روتل نو دیو تا مخ کے نو چھے دیر روانے دنو دا سے روانش او با دا سے بیدلے ناغا مشاران ہو یا لگا پلان کی خانا وے دماغ دے خراب دیدا سکے وے نا وے خد پسی دور آدھے کنا وے خدا دے خوار کا خدا سے بے دلی دی وے نا آگے طبیعت الٹا ہوگا ویدا سی اڑی خا کیا الٹا چلے گا آگے ویدا سی اڑی دے طرف تک الٹا بولے چلے گی سڑی فصبر جمیل تکلیف دے طور سے الٹا میں چلے گا تکلیف دے طور سے دا قرآن و حدیث لمن مپریدا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نا جوڑ دے اللہ اپا دیمارے کے لگ جا دے او یا اللہ صحت را گے وائی خدا جوڑ میں کی کنزلے نو کری خا خبرے کرے ہو اگر رسم رکھ پڑے دا یا اللہ جوڑ میں کی تاؤس تابعی دے تپوس لتلے ہو وہ تو داتے جی کمزیرگے کہنے دا خو مخلوق تا شکایت تے حدیث کے راضی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تر مرگ پور بیا زیرگے نو کرے خان آو سو تو با وہ چیز ما پسر در شی دوار لاز شابے کنا لے کنا ڈاکٹر لمی والے کنا مر شما مر شما پلانے چھگے شما جس دنیا روانے والے کسے چل لے دا آگے وڑے وانے سر بانے دڑ را گلے خدا خیر کو میزا شکر دیں پاکستان ہم ٹول خبر کو میں نور دے خدا خیر کی خان اللہ فرمائے فصبر جمیل اللہ پس صبر خیست خد مالرا واللہ المستعان علامہ تصفون اللہ نا مدد غختلشی پا مقابلہ ددغ خبرو کے چتا سوائے واللہ المستعان کے مبتدا او خبر دوار معرفی دی لدی وجن دا حسر پیدا گئی واللہ المستعان کے مبتدا او خبر دوڑ معرفی دی زگن دا حسر پیدا کی خواہ واللہ المستعان علامہ تصفون خاص دا لانا مدد غختیشیم پا مقابلہ دا دغل خبرو کے چتاسو آئے وجاہت سیارتن فارسلو آردن فادلہ دلوام کوئی کے یوسف پروت تے یو قافلہ رالا مسافر او خانو نور سو وزر بارحال خورالا سیارہ قافلہ رالا قافلہ کے چاوے لکو بنشتا چھرے سارو مارو تپے گڑ مڈکو علے وے دا بالٹے والے آگا کوئے رے وطے کسکے آگی رالو فارسلو آردام فادلا دلوام وے لے گا یا اوبو روڈن کے مشکی ہے لے گا وارد فارسلو آردم فادلا دروان زورن دیکھ ربو کام دا اوبو راوخ کلو دا پارا بوکے اور زورن دکڑا چسنگ ہے ور زورن دکڑا اس بوکر اوباشین خطیرا قال يا بشرى هذا غلام کلچی اولی دے جو ہوئی دا خودے پورے سو کوڑو کے دے آغن خطے رہے نو دا دیر خوش آلے نے چگے کرے قال يا بشرى هذا غلام ولی بے انہ وجدن عبدن وجد عبدن لکہ یو خولے علی کیونی و اولی دا مفتو کے ولی خودے زوی ورکو خیراتی وارد اسم فاعل صیغہ دا ا د ډیر خوشاله نتی دا ایر شو چې هاذا بشرا لکم ناغو یا بشرا هاذا غلام الٹا خبره وکړه لکه هغه سړی ډیر چې کله دعا غوښتنو ډیر په جذبه کې راغې او دا الله په مینه کې مستغرق شو نو چغې کړې وی یا الله ته مې بندې او زه د خدای ما ازمارا سوالو نگوارے قبول کے ملائکو سوال جواب اوڑل اللہ ہوتے دغ سڑے ماں بخلے رہے ہاں دے ماں بخلے خلے خطاشوا ددو مخلق خطاشوا پکار دو چید دا سے ویلے ہاضا بشرا لکم یا خلقو یا مرگرو داستاتو دا پارا زیرے رہے نوی یا بشرا ہاضا غلام یمل گرو پتا سو زیر دے پاسر روح بزوام پتا سو زیر دے دایو غلام دے الک واسر رو بدوا وے ساتو د تجارت پا خیال واللہ علیمم بما یعملون اللہ د دی پا ملونو خپوام لار تا پتہ نہ لگی چھ دما پزوی سکی گے سو سر اوشو سب و سر کی گے اللہ سب کی گے خوا اللہ اکبر بیا فرمائے وشرہو بسمنن بخسن درائے ممادودام اللہ درہم دور پر آگئے اس با یوسف علیہ السلام خرشی گی خواہ دوالو ٹکولو دور پہ ختم ش د پلار د جدایت دور پہ ختم ش کوئی تا دا غرزیدو دور پہ ختم شو قافلے والاو راوخ کا آگا دور پہ ختم شو نو اس خرشی گی نو کرے چھ پیدا دمر مشکلات رازی نو یوسف علیہ السلام آجت روا کی دیشی نا آجت روا خو آغا ذاتی چھ پا آغا مشکلات نرازی سڑیا وشراہو بسمنن بخسن دراہم مادودام پجب دا عربو کے لفظ دا شرا دا غستلو خرسولو دوار دا پر رازی مانا دا خرسے کو یوسف علیہ السلام یادا چی واغست قافلی والو یوسف لرا پیو سورو پو باندیم چاوی شل روپے دی چا سوے چا سوے چاوی دویش درہم دی سمن ان بخسنا مالک بین دینار وی دا ظلم پیسے وی واغست دا ظلم پرو پو دو مانا حرام پیسے در مناقش پیسے سلورم معمولی پیسے پینز مانا مادود تین شل روپے لس کسانو دو دو روپے اور رسے دیکھا دس پی نو زرو پیسے دیکھا بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجاہد دی وی دا دراہیمو اکرمہ وی سلویخ دراہیمو خو تعداد معلوم اول دا د ایمان نہ خنه دا چاله کته وګوره لا ایمان تیرې چې دا معلومه کې ګوره چې دا 100 روپے وې اډو معلومه دي نشي مونږه څه کوو مونږه روپے څه کوو چې 100 وې ها وشرهو به سمنن بخسن درایم مادودام خرج کو دیغه په قیمتم بیکارا حرام روپے لګې دشمار وکانو فی من الزائدین دیو پاګه کې بے رغبتا بے شوقه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة اكرمي مسوا خرش اچھے خرش دا آیت نہ معلومی کی ور پسے چھ عزیز مصر واغست ریان بن ولید تا غنا موا پر ریان خرش کورتے راوس حسین او جمیل یوسف کورتے راوس اللہ وی اے اردنا لنکرمہ ولنعلمہ من تأویل الاحادیث وی زما ارادہ دار جر دین پس دل عزت ورکو مخا ترو سب تو دے سڑے تیرے شوے اس ول عزت ورکو مخا اللہ فرمائے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اوے لگا سڑی چیوسف واغستم دا مصر وزیر اعظم چاوی قطفیر ناموا چاوی دا مصر بادشاہ غستے ہو ریان نامے وا خوبا بادشاہ و وزیر دینو آریاو چھو آغست مونگ ایسا کہو اللہ فرمائے اوال اغسری چیوسف واغستو دا مصر والاونا اخپل خزتا اکرمی مسوا ہو د دو دو سے دو پیزت دو سے دو زے پیزت سر جوڑ کام پیزت سر خیال ساتام شاب کٹ مٹم دغو تو برابر کا عزت مند لگتے ہیں اور آسا این فانا کے دیشی چفے درا کی منگلام او نت خزہو الدام او نت خزہو الدام یا بمونگ اونی سو دلرا پزوی والے باندے دزوی پزے باندے وے اونی سو کتابون لکی دا دزا زامن نو خا که انسان بے اسباب و کار کولے شوے نولے بے دار مانو چوگو رزوی می نشتا زی با دے با پزوی والے اونی سو خا دے پاوکی که زمائے او دوستے داغر واردے نو بچی ہے بالکل نشتا ناغا خیبر اسپتال کے وینا کڑے وا ڈاکٹرانو تا چکدا سے خپل غنتے لک تاسو تپ مفت کا تا آپریشن کے ملاو شو کنا اکثر خود مزے راضی نو بیا ما خبر کے ناغا تے پسندکی کی اڑو کے راوستے ہو بوتل موتل ورکو اس داغا گیر راغل دلوے سنڈا تے نہ جوڑ دیں آغا آغا سڑی تا زما داشنا اگر وارت دائجی دائجی کئی خواہ کل کل سڑے حیران شی چی آلو یا خدا ہے آو آگا ہوتا بچو بچو غک کئی خواہ دیموے این فاناو نتخذو ولدا یا بے اونی سو دزوی والے پزے باندے وکذالکا مکننا لیوسف فی الارض شل کالا دا تو دے سڑے پا ما تیرے ویں یا اور میں اگر آتوے دا دل چیز ما دا پلانیز وے اوشی کا خیری دا وزا تال پی سے بیل اللہ در کم میں توار خوکا کنا چھے کل ایز وے اوشو خزی ہوتوے ازب کل کل خپشو میں یا فضایا چھے خلکو لے ورکے خو منگل مرا کنا ما گوری چھے ورگا بل بابا نا غواری کنا میں خدایش تک بابا نا غوارم اللہ ایسا نہ تھو پجون کے راتا ہو خوال او یوی مراتا ہو نخو سلور راتا ہو خوال دار فلانے دار فلانے دار فلانے اللہ فرمائے او نتخذہ ولدا صبر غواڑی منگ بے صبر اینو کل او زیارت لمنڈے ہو دے زامن اسی موار دے کل بل لمنڈے ہو دے زامن ورکی یا لکتے چی زیارت لزے اتو دی زامن ورکی نو پردی در کئی که خپلا پا پردو که اختیار نشتا و دا خپلو نتل دی نو تالا دا کم زین زامن در کئی تو خو ما تا لگو ایزا سنگه در کئی نکنا دا بدا سو چلو که شیزان سر با طولائی و بالخ والی نو دا پیر بابا پا روزا که با بس پریوزه بس یوش پا برایشی بلش پا برایشی بلش پا برایش نو دی برا تا پا خوب کی زور شی نو تا تا بووی چه تا لماز وی لیکلی دی و نمی دی لیکلی خواه لکه دا زامن اغوار کئی هم ام دک که تا مشرک وی اکا وعده دی کلی و زامن دا بابا نغواری نو خز در بانی طلاق دا خواه گرد ایش کوا اکا توی جی مولا مسئله دی غلط دا نو مبتیان دی را دی خواه که چه کم مبتی وی چه دا مسئله دی غلط دا نو را دی خواه که وی دا کم نر سڑی چه عقیده دایی چه پیر بابا زامن ور کئی او دے اختیار من دے او دو وعده کری پا دا خزا طلاق دا زکا شرک سرا دا مشرک پا مشرک سری خزا طلاقی اللہ فرمائے او نتخذ ولدا یا بے انیسو دا زوی پزے وکذالک مکننا لیوسف پی الارض دا غشان زے ورکمونگا یوسف علیہ السلام نام اللہ پی الارض پز مکد مصر کے ولینو علمہو من تاویل الحادیث لے نکرمہ والے نو علمہ اکرام میں موقع اس بولے علم عمر کوم اللہ اللہ فرمائے والے نو علمہ من تاویل الحادیث او چھ اخیو دتا حقیقت خبروں تعبیر دخو پوحی سرا واللہ غالب علی امرہم یعقوب ورتا خوب ورتوے خوب مو آیا لیکن اللہ تدبیر غالب شو خوب بیان کا واللہ غالب علی امرے رونو وے قتل ہوئے لیکن اللہ تدبیر غالب شو نہ بادشاہ کا واللہ غالب علی امرے ساقیتا ساقیتے ویلو شما بادشاہ تیات کا نو دا اللہ تدبیر غالب شو دا غنیر شو واللہ غالب علی امر والی خان. اللہ فرمائے واللہ غالب علی امرہ، اللہ زور اور دے پلو کارونو باندے. سیاسیان وی دا دے مل تقدیر بدلو الگواڑے، وانا واللہ غالب علی امرہ، تب دا مل تقدیر بدل کے دا سے ولی نوائی چی دا مل قرآن والگواڑے اروان خود کو تو دا زان تا پوس کولی چی، تو دا زان دا بجلے تا پوس کولی چی، نا زتا اوکا کنا سیاسیان را لو دمل تقدیر بدلو کا ادا عمل خراب دے دے تقدیر چی منگ بدل لکو دا وای خا واللہ غالبون الامر اللہ زور اور دے پخپلو کارونو ولیکن ناک سر الناس لا علمون لیکن دیر خلق نپوئے گی ولما بلغا شد ہوا تینا حکم و علما لار ظلمیشو او ہر کلا چی دے ورسے دو زوان ایخ پلیتا آتے نا حکم و علم کتابوں لکھی کہ نر سڑے سلویخ تو کال تو رسی نو دادا عقل مضبوط شی پٹکانا الگی خا نزگا پختانے وی زوانی دیوانی تر سلویخ تو پا کال پوری دا لیونتو بی او دا سلویخ تو نا پا آخوا دا حدیث مطابق دا شل کالا دا دا سڑی تو بی او پا آخوا بیا خدای دے خیر کی نو تاسو وای چې د شپې توشي نو د وشتو شي مونږ نو وای خو تاسو وای مونږ وای چې د شپې توشي نو اکرامې شروع کا تزوی سبب ته دغه سی بوډا شي د وشتو نشو اکرامې وکا. الله فرمای ولما بلغا شد و اتنا حکم و علم هر کله چې دی ورسه د ځوانه تا ورک مونگ دتا قوت تا پیسلو وکذالک نزل موسنین او دغشان بدل ورکو مونگا موحدین تا ورا ودت حلتی ہوا پی بیتہا امتحان پہ بل را گئے ورا ودت حلتی واللہ غالبن علی امرہ اللہ زور وردے اس پہ بل امتحان را ہوئی یو سڑی چیتا دا اللہ میں اقبال یو شیر منتے ہو آگ بے عرض ہے کہ وے آگ بے وے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیریں. دو عبید اللہ سندھی او شاگرد چا خبر کو ویسو ہے پبارد اقبال مرحوم ددے شیر کے ناگو توے گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیریں نہ بکتا مصر کے بازار میں یعقوب کا بیٹا نہ جاتا باپ ابراہیم کا نارے جہنم میں گر نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیریں. تقدیر سنگ بدلے یار دیو مومن مر چپتا نظر شی نستا تقدیر با بدل شکا سمانا کپیو ملنگ پیخش کا نا تقدیر بدل بدل کی خواہ نا اللہ میں اقبال بن یادم دا شعر غلط وے لے رہا. لو عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ اگر شاگرد بولے تو کسی جواب رکھ گر نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیریں نہ بکتا مصر کے بازار میں یعقوب کا بیٹا بیا بول دے یعقوب دے یوسف پر مصر بازار کے خرچے دو نہ جاتا باب ابراہیم کا نارے جہنم میں بیا دا پیغمبر ابراہیم پلار وہ جہنم تھا تو تقدیر سنگ بدلے چل اول تقدیر پہ جنا یو تقدیر معلق دے یو مبرم دے مبرم تقدیر نے بدلی گی تھا. اللہ فرمائے وراودت التی ہوا پی بیتیا عن نفسی طلب کو ددن د زینا آگا خزے چی داغے پکور کے اسے دم آگے چو تو قتل کلے زوانی زبردست حسن اللہ رب العزت ورکڑے نو شیطان پا مخا کڑنو وہی کم بختے پکور کے دل اخدے مقدر کڑے دا تکڑا شا ورا ودت حلتی وفی بیتیان نفسے طلب د زناو کو آغا خزے چی دا یوسف داغے پکور کے ہو دد د نف پبارکے مراودت کا قرطبی ہوئی و اصل المراودت الطلب بے رزق الولیم د چان دیوشی ارادہ و طلب کے خدا سے پچل چل ہی استاد دا پین دے چتا گستے رے یار پے خور زبردست پین دے دا خط والے دے کنا بال پین دے نہ سہے والے ترا کا دے تا مراودت پچل چل دے اغشے حاصل دا عزیز مصر خد زلیخی دے سر سر گپ شپ شورو کو دسرا کنا دا سے چلا خیر و توی تکڑا شاہ راودت ہلتی وغلقت الابواب قرطبی وی وہ دروازے وی ددی کور کے دننا اور ٹکا شورو شور ٹک ٹک ٹک ٹک ٹولے دروازے بند شیخا بند اکڑے وغلقت الابواب استغفر اللہ سمرا سخ مقام دے کہ زما غنتے بے خوندہ وی خدای خبر سا حال دے یوسف یوسفونو ظلمی دی امدہ غسیلہ کہ یوسف چھو خا نوجوانان امدہ کسی پکاری اللہ اکبر اللہ فرمائے وغلقت الابواب بند اکڑے ٹولے دروازے وقالت ہے تلکا ہے تلکا اس میں فعل پماند تعال تعال تا تو یا لکا یا لکا تا تو اسم داس سے چل ولکی یا ولک چراغ ورزی یا لکا خانے د چاس د پلان کے خا خا خو زمونگا مر گرے وا تم رخ کلے زوانی دے دا واد مادے دا لکڑے دے نو دلم دا پستے مستے خبر خوند بر کی دے مت ہیں شروع کی خا ہے تلکا کا وکالت ہے تلکا زان میں تاتا جوڑ کرے دے پختوں کے مانا ماں تاتا زان تیار کرے دے او رازا زکا کتابوں نے لکھی ہے تلک اس میں فعل پماند تعال تعال من رازا آگا مشہور یوحنا آگا بپ کسو کے ٹوپے خرسو لے یورز و تخذ و ارادہ اکڑا ویدا لک راضی و ٹوپے خرسئی او گیرو یہ او زنا تے تیارو ناگا یورز خزو راگیر کو ٹوپے موپے تے او تختو لے آگا ہوتے دا ٹوپے میں را کے ویتر آزا کنا برا بلکسا سورت سے چت کے ٹوپے در کو منہ سفرو نہ کتے لے مو پلان کی پلا لا ٹوپے لما ڈنگڑی پلا لا برا چتے وہ کھی جاؤ درم تھا ویستا پلار بہت زمون نہ لڑش زا کنا تو سنگا زے دروازے میں تالا کڑی دی ز تلارش یوحنا ہوئی جو اس پوخ گیر شوے اس بسکے آگی تو یوکار بہ گدا بدن میں داسی خیرن میرن دے زب غسل کما زان با اچا کم او بیا چتا سو سوایا نہ تو قاسم گیرے منو ٹک تنو حگیم خوشحال شو سے زلا خدا غسل بہو کی سفا بش غسل اوکو دور کا تن پلے اوک نو دیوتے سنگ چلے وارو کے خبر منما نزان سر پٹ پٹ پدعا کی ہوئی ہوئی یا اللہ تردغ دے خستا دے تقدیر مطابق ذرا رسیدم ستا بخوخ ہو چی دے زی کے دے زگیر کرم اس بزے اوکار کوما دے زان دے بچکول دے پارا خدا دے توے مربا دا کار دے مرک سر لوبی دی بچکے با میں گورے تو اویز بوز دے چت نلان دے ٹوپ کوما اور ظاہر رچی مرک دے نو اللہ بچکے با میں گورے تو ما امن علی چی تردغ دے تا مال تقدیر کی لکلی اورا دے وستم یوحنا دے چت غاڑے لراغے اچے درش نو کتے ٹوپ کو امن ڈیکڑے او تختے اللہ دے زنا نہ بچ کو نو چے سوک دے زنا نہ زان بچ کئی نو اللہ دے مرگ نہ ہم بچ کئی ٹوپے پاتی شوے یوحنا او تختے یو زمانہ کی زما ظلمی توبو شنڈا میں شنوا اپلار میں خدے او بخا اے بچے تے چی گاٹلے اڑے نو پٹکے وخا نو ما بوے خا مشران پوئی گی نو ما بغٹ پٹکے والے ہو خو خدیش نے ما تا دا پتا نو چی پدے پٹکی با زمان حسن پٹش ما مطلب داو چی دا غرد چی دا سر دے نورو نوی فلانے لارم یو بانڈے تا بڑے دروازے لرا لما تاوی دا جرجٹ لی پٹیشتے میں بلا پاو کم پا دو روپے لی پٹا با ما خرسولا آغا زمانہ کی شپاگا تلو پٹے واغستے ویجی نکے گوری خوخی پکے میں خواہ پدے کے دا دروازے دا گیٹ یو دروازہ دا سی نمکا خوش وا یو جینے رال نماتوی لگا دا لو پٹے تخر سے میں آو مادا سے کتا کتل ویدہ سپی بچی برا گورا کنا میں زمان برا کتو سر خو سکار نیش دا خو بخلی را سر خبر کم کنا نماتو تا دا سی کنو ماتو وی خدای دا غرق کا پدی سور نور تا گرز دا سی خپل بدن خدای در کڑے دے دا مخ بر تک تور شیدا دا تورے دو مخ دے ماو تا دا سی کنو میں چپ شنور خبر مکوا غلش میں لپٹے میں راکا نخرسوں ماتوی سشے لپٹو پس بدن نرازی دا بتا تا اسی ملاوی گی میں خواہ آگا بڑے تا میں دو کدا خدای خاطر کا آگا لپٹے تے مال روڑا لپٹے روڑے نو دووی کدرے پکے نوے میں آگا نوری لپٹے روڑے وی آگے پس آگا جی نکے ہوئی چی دن نبرائی جی میں خواہ ما زر زر گاتلے ہوتا را لگا رہے تو میں آجو لراو تختے دا ما آگا جی را تختے دلے ما اسم را تختے دلے ما اور دا اللہ پا ما باندے رحم و کرمو کم ظلمے چی اس پین گیری شوے رے اپا ٹول جن کی زنا نی کری نو اس تم دا اللہ شکریہ دا گی چی یا اللہ دا تازہ بچ کرے ما کنی ورشا دنن دور ظلمی پا کم اکاتو کی سر دیا اللہ اور ظلمی دا سے پکاری لکا یوسف علیہ السلام قال معاذ اللہ اویل یوسف علیہ السلام پناہ ورم پا اللہ سرام انہو ربی احسن مسوایام یقیناً استا آغا خاوند چه زما پالن کئی احسن مسوایام خیست کرے دے زیدہ و سیدو زمان ولی زس نمک حرام ما چستا خاون مال پکور کے زیم را کرے دے خرم ہم ستاسو سکم ہم تاسو نمک حرامی نشم کو لے زکا انہو لا یفلح الظالمون یقیناً چرے نشی کامیابے دے زناکار زدے تنیم تیار خار یا پخپل مانا دے انہو ربی احسن مسوایا اللہ نہ یرے گم یقیناً رب زمان پالن کئی خیست کرے دے زیدہ اسے دو زمان دوارا مانے کو لے شکا ولقد ہمت بھی وہم بہا لولا ان رآ برہان ربہ دا آیت پدی کے لوگوں نے نزاکت تھے او اسرائیل دے بارہ کے ڈیر نقصان کرے دے غلط روایت را نقل کری دی زمون دا عصر کتابوں کے آگی وہی یوسف علیہ السلام قریب شو زلیخے تا او نعوذ باللہ نعوذ باللہ حل السراویل ہم کرے ہو بحر محیط وہی دا لکل چی چا کری دی دا ٹول بکواس تے ہو حل السراویل کتو ہے حل السراویل ست وہی نظر پختو کے پلوٹ سپیکر درس نزنانو دے مانا بیاتا پوسو کے زبا جوابو کم کتابونو کے گورشتا چی یوسف علیہ السلام ورطا حل السراویل کرے ہو برہان دلیل چاوی جیدا سے چلو شو کنا مسل له یعقوب فضرب صدره فخرجت شاوته من انامله یروی پا خوب کے وطا یعقوب علیہ السلام را گئے پلار اوی دا دی سینے لے سپور کنا دن شاوت ختم شو دا دا اندامونو نا پارام کنو جی مستدرک لکلی لکلی دیگا نا سے چلو شو برہان الاستقامت و ربط القلب اللہ اکبر اللہ رب العزت سچلو کو دل استقامت پر کو دے کلک کو او بازو البرحان چی دلیل توئی باز اسرائیلی روایت راوڑی چی یوسف علیہ السلام و زلیخا وی چی کلا یو بل سر جوخ شو نو دا دی یو بوتو نو دا آغی نوال حیا ورل نو سادر پی واچو نو یوسف علیہ السلام تی روستو شو وطیوی چی تال دا نا خدا نا حیا در زی ولی مال با دا خدا نا حیا نرازی نو چاوی جی دا غزه که وطوی جی یعقوب علیہ السلامی زور شخا دا خبره چې یعقوب علیہ السلام حاضر ناظر شد دا بریلیانو لیکلی دی دے توئی دس منل بغات دا ټول دروغ دی قصه دی خلکو ځان نه جوړی کړی. اللہ فرمائے لقد ولقد همت به یقیناً زلیخے پورا ارادہ اکڑا دنی ولو داغا وهم بها ارادہ بکڑے وی یوسف لولا ان رآ برحان ربی کنے وی لیدلے در کلکوالے طرفا در عبد دنا کذالک لنصرف عنہ السوء والفاشا دغشان بچ کدے منگ دلرا د پار ددے چواڑو ددن بدکارو بے حیائی. دا دا سے مطلب چې ته گاڑی تا ناستے او ڈرائیونگ کے او سڑے راضی ہو بس دغه دے چې تی پیو ہے نو تتن گاڑی را واڑے دا سے نو اللہ وی کذالک لنصرف عنہ السوء ما تے نہ واڑا ول دا زناکاری دا زناکار ہے مخ میں تے دے خوارا واڑو والفحشاء بے حیائی انہو من عبادنا المخلصین یقیناً دا یوسف علیہ السلام وہ دا بندگانو زمانہ بچ سات لے شونا ما بچ بچاؤ ورک ان کے یو اللہ. حدیث کے راضی فتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء زان دا حرام دنیا نہ بچ کے زان بچ کے د خزنا زکا ولن فتنا بنی اسرائیل کے د خزنا را پرے وتے وام فتنے چی سمر مل کے راضی برپا کی دا د خزن لاس. اللہ فرمائے واستبق الباب دوارو منڈکڑا دروازے تا دائے مفرد ذکر کڑا وقدت قمیصو من دبرین اشلو لو دے خزے قمیص داغ د شاد طرف نام دے را ٹنگو زکا تیختے کول د گنا د زینا ناغے لمن لاس کے ور لشاتا ناغا اشلے دا اچ سنگ دروازے لے ارسے نو الفیا سیدہا لدل باب د زلیخ خاون دے ولی دا دروازے سر را روان دے کور تراج نو چې د خځې څنګه نظر شو چې خاون مې راغی نو قالت چغې کړې وی وی ما جزا او من اراده به اهل کسوان نشته سزا د هغه چا چې غواړي ستا د خځې سره بدکاري دا وګوره کنه خځه چې ته رالې د ګوره ما ته داسې داسې وی نو ما را ټینګه ما یې چې سم پستو مې رانه منډه کړه نو خو چې ته ولا مخې له ورلې وګوره الټه بیانې شروع کړو خزی چی دا سر الٹے شی کنن مخوارے گیا سڑے یوی لروانو وطوی یرب بل رز بدربانی کخیری میان خرم خو گتارا اوڑلو وی خزی دا خو یوی کو مزو بدا کم دین رو وی ملا خدای کا پور رحیم دی خدای خو بدربانی چه تا پیخ کی پسار لده یوی و پشپیل میان روڑل او خزی پٹی تیوڑو پا کم پول چی با دے سار لے یوی کی آگے کی و تخخ کڑو سار دے لارو آج سنگے یوی شورو کڑا اواز دا سپین خیٹے وی چی پڑکے دے دا میانو زر زر دا خور نو سندلے او اشنا تے خبر ورکو اے لکا غرما با ڈوڑے او زیو خرو میان بخرو ناغا کور تیروڑے دا پاخه کوي بالکل او ډوډۍ مون پسی پټی تیروڑا هغه آشنا مې مراغله راغوختلې بالکل دې دال مال پخکړی دیو کاشه کې چولی ډوډۍ وړې دا چې ډوډۍ یې خې دا آشنا ته وی راځه لوټکی کې وب ځان ته یې خې راځه چې دا ما یا نخرو نو چې سره لړکړې نه پېتی وا ناخذ ته وی یخذ یې ها ای خدای دې خواره کاغه میان وې د سم میان ری اما چې سار دوړو نو چرته میان چرته وی خدای دې خواره ک ما چې یې وکولا نو چې څنګه مې یو اډم کړنو میان پکې راوتل ناغا آشنا وته وی ته بخښې پتا اوس تازه لیونتوب لګېدل دې خدای دې خوار ک پزمکه کې څنګه میانی یو ګور کنه رور دې لیونی تا دا خو یو زیم چې د سره گزاره کوما دې د تاوګره دې پاگل تا اسړې راغله دې خزه ته وی ما هم نه لګنه چې تاسو ته لیونی جوړ کې د چاپلار دې روح کی خبره او مې مناله بس منم کنه خزا خاون پسیٹ ناستو خزے وتوی مال پیپسی راوالا خرچے کے خرچہ کے پیپسی راوالا کنی گرے خبرے زمانہ اس برے پپولی سنی سمنو تب ما سنگ پپولی سنی سے پدے کے چکن لسپائی رہو ہوتے خدے مبخا دا سڑے دے ماں تختئی اوالے دن میں خلال پوری ذرا کڑپ کڑپ کڑپ سڑے ہوئی اے خدای خوار کا زمانہ او زمانہ دے کدی نہ ہوتا پوسو کہ چلا بسدا ودا میں خزر دا خدای تباہ کا زمانہ دے جنگ دے دا ما تو جی مال پیپسی را والا ما ولا نہ راغ تم دا او کارے دا نو ما تے جی پ پولیس دینی سمجھ ستا خدای م کو مین نی وے ہوتا وایا کنا نو یہ سالو ارسی منم منم کنے جی خزے س کئی کنا اس دے دا خپل داوا واپس کی ناغس پایا خدی تو سنگ چلے آو ما خپل داو واپس واغستا دے میں خاون دے خود تما خو ولا پارام کینے خا حدیث پاک کے راضی حبال و شیاطین خدی چیدی دا دے شیطانانو جال دے جال اللہ فرمائے واستبق البابا وقدت قمیصو من دبرین دوارو منڈکڑا دروازے تا اوش لو دے خزے قمیص دے یوسف علیہ السلام دشانا والفا یا سیدہ لدل باب اومندلو دوارو خاوند خزے دروازے سرا قالت ما جزا من اراد بے اہل کسو دے اوے نشت سزا دا غچا چے غواڑی ستا دا کور والے سرا بد فیلی کول الا ان یسجنا او عذاب نلیم سیوا دا دینا چے جیل کی وا چولی شی یا ولا دردنا کا سزا اور کڑیشی دمر تکڑوا یوسف علیہ السلام اڈو خبر تپرے نہ خود منڈا کڑے وا آوازیز میں سرا گلا مخلا ور گلے ادا شاد اگاڑے دے ٹول بیانو کہ یوسف علیہ السلام غریب گلے ناس اگاڑو خبر تو نہ پری دینو دے تو وہی دخو چالائی کی اللہ فرمائے چکلا دیکھ پل سزا مورولا مکرم بیان کو قالا یوسف علیہ السلام وے ہیا راودتنی عن نفسی دے خزے زغل ولما زما دا نفس ببارکے زے نپر خودما نما تے زکرام منڈے کڑے دروازے لا اپا دے کے نا ساپا دا زلیخے دا ترزوے مراغے تاو دا لبا شورو وا نو شہدہ شاہد من آلیام و شہدا شاید منا لیا پیسلہ اکڑا یو پیسلہ کا ان کی دٹ بر دخذ داغنا لب جوڑا شدا سے چلے ادا سے چلو عزیز مصر و مہران نے جدا بس چل کی نا دترز وید زلیخی ویدہ خواسان خبر ادا زبا ہو گورم کد یوسف قمیس دا شاد غارش لی دلی نستا دا خذ گناہ وی او کد مخی غارش لی دلی بیابا دا دی یوسف گناہی چه قمیسو کتے شنا دا شاہ دا غارش لے دلے وخا وشاید شایدان زمان گیاران را لو بعد بیدتیان اگی ویجی دا پا زانگو کے او ماشمو او آغا گوائی ہوئے لا پا عدالت کے دا ماشم گوائی کبول را نکنا نتسنگو استر سارو خورے آغا خبر اکے چی اقل ام نمانی خا دا ویجی زانگو کے او ماشمو خا زمارا ولی وہ جی شاید ان نہ مراد معشوم بچے دے زمڑا وائے دروگ وائے داستا علم دے. اب بچی خبر سنگا اکڑے ات زانگو تو بچی گواہی شریعت سنگا واغستا. تفسیر مظہریش پگم جلد صفحہ 141 کی ہوئی لیس بصغیر دا معشوم نام روح المانی دولسم جلد دا ابن جریر نا نقل کیا غوی وحکم حاکم یو پیسلہ کون کی پیسلہ اکڑام. تفسیر خازن معالم التنزیل جواہر القرآن ٹولوی سم غٹ سڑے ہو دا زلیخیرت رزوی ان کان قمیسو قد من قبلین کد دا قمیس لی دلی دا مکی طرف نام فصدقت نداخضا رشتین دا وہوا من الكاذبین نام او دے دا دروجن ندے. و انکان قمیسو قد من دبرین او قمیس دا شلی دلی دا شاد طرفا نفق زبت دا خز دروغوی و هو من صادقین. او دا یوسف علیہ السلام دا رشتاوی انکو ندے. ہی آراودتنی اللہ اکبر د خزو پبارک نبی علیہ السلام عملی طور منگت پریس خوالے دے. حدیث کے راضی دا اللہ نبی جماعت کے اعتکاف تناستے دا دخ پل بی بی رالا او دا مسجد نبوی دروازہ کے اولاڑ دا او ال تک بار چی اکتل دو صحابہ را روان دی. نبی علیہ السلام لچ سنگ نزدے شول نو نبی علیہ السلام و تا پچغا ہوئے دا دوارا زما بی بی آنی دی دا توبہ ویدہ زما بی بی دا دروازے سر چولار دا نو صحابہ و توی وی جی من خو سویلی ندی من با پتا غلط گمان کو پیغمبر علیہ السلام من تا دا خی چی گوری دا سی مقی با پتا سو رازی و تاسو بدا سی کوایت او دا غی مثال تا تا ویم تا ترستای و بچی دے خخ پلے ینگ او تک سپین دے و شنیستر گی دے و زل پی اڑا ولی دی اگیر نشتا کچا بچے دے او پا کمرہ کی تا سر ناس دے او بار نمیل مراغ نو تا یو دم وائدہ میں زوے دے ولی زکا چرانن وط نو دا آغا بڑا کی سو سو خبر رازی گرزی را گرزی با وی شدالا سوک دے وی دا سوک پلے لکو نو تا یو دم چاگا سنگ راننو زی وائدہ میں زوے دے خبر خلاص دا. زمان یو شاگردو کمرے تلالم سلام میں واجو یو الک و سرناست نما والیکم سلام ہے دو والیکم سلام پسیوی جی دا میں خورے دے دا خور زوے میں دے. میں بولے ماں خو سنی دیوی وی نا جستا سنم درس کیا ہورے دلیو کا نا نما وی چھے عمل پہ ہوکا مخا میں آفرین آورے چل دکا دو رونہ ہے پیو کمرہ کے ناس ہے دا یو رور غد تے بل وڑو کے دے دا دیو گیرشتا دا بل کچا وڑو کے دے خو خوایا مخے دے اور سوک درنا نا وطل وائدہ میں رور دے. مقصد دا موقع مور کوا مخالفین اللہ اللہ فرمائے فلم مارا کمیسو قدا من دبرین ہر کلا چی اولی دو دا کمیس داغوش لے دلے اوشا طرف تا قالا ویلی انہو من قیدے کننا یقیناً داستا سو مکر فریب دے ان قید کن عظیم ان قیدا کن عظیم یقیناً مکر د خز ڈیر لے دے اپا خواب دے زڑو مشرانوی مکر زنان کتاب دے دا سی ہوئی خواب مکر زنان کتاب نہیں وایا دروغ بے د خز و قید لے دے پنسبت د قید و رجال سڑی سر دمر چل و لشت لکا خز سر چشتا او دا با منے او دا شیطان اگے قید تا ضعیب ہوئی پا مقابلہ دا قید دا اللہ کی دا خز و چالاکی پا سڑو باندے ڈیرہ دا سنگا. حدیث کے راضی مارا اے تو من ناقصات اقلین و دینین دا اللہ نبی وئی ما چری ندلی دلی ناقصات دا عقل او دا دین عقل ام دا خزو ڈیر کمزور دے دینداریم دا خزو بیخی صفر دا خو او حبال لب الرجل الحازم من احدا کننا خدای او خیار عقل من سرینا عقل بالکل ختم ای دا سی کرتبونا دا سی مکرونا و سرشتا چه دو خیار سرینا عقل بوزی او گناہ کے مبتلا کیا اللہ ذکوے انکے دا کننا عظیم یقیناً مکر دا خزول ویدے وی یرورا نا وقت دے ما خام شرا باندے او وقتی دا سی اولارے مخپلے تور سرے لرے اپلانی زیتا زمک ماز زرے دے موٹر کے بوتل منو خبئی اخپلے تور سرے لرے اللہ بڑے رجر در کی بے خراو خیجا نو چو خطا شادا غالے دریور توی سابو باسا کہنی تانے والے توائم چھ ما تختی دا سکے انصاف دارے دا ویدی سو دا کیسو دا دے دا پاروائے مجھے سے نا گاڑی کے روانے پردے خضر او نخیجے پردے خضر او نخیجے پس کوٹر سڑے روانو پی خور کے یکتوت سرا بے منگتا کسا کولا وی بوکرا کے او خضر اولاروا ما تیوی چی یرو را یرو را خدای دا پارا ادرے گا ادرے گا وی ادرے دا ما وی ما تیوی چی دا غری دا کور تزم ما پلانی دے تبو دا پدی سکوٹر نوی ما روخی جولا وی چی سنگا می روخی جولا نوی اللہ سے دا سے راتاو گزا ما پلاز راڈو گڑے ما تیوی چی رسپی بچیا دا راڈو گڑے تا سر دیر خون کی که ما سرا وی ما آسی وی شیطانا تو وی ما وی چی زوی چوا یو سات چی تڑی رخ پکی گو سو وی ما نوی گڑے می ورکڑا چی یو سات وا چوا نوی پدی کی چی لک ساتیر چی ما تیوی چی ادر ادر و سندل رانا پریوت نوی چی کشوا نوی زو تا اولاری ما چی رازا کنا یا غوی چی سشی رازا سو چل لے خیر خوده وی بیاو پسی ما گاڑی دی خواگا چی زما گڑی خوراکی ما تیوی چی رسک گڑی خوده دی خوار کدا خود زما گڑی دا اوی خلکو تیوی چی ردی سری مازگا خراب کی خلکو تیوی دا سی داشت چلی وی زمانو اشکو درادو گڑی تی نیوڑا لکھا او گورا خزو تبیدارو سیگه کنی اغا لو بی بدر باندیو کی چی چی چی چی دا خپل ناری نوالی بدر نهیر کی خواه اللہ فرمائے فلما را قمیسو قد من دبرین هر کلا چی دی اولی دو قمیس دیو سب شلیدل شا طرف تا قالا انہو من کید کننا اوی العزیز مصر یقیناً داستا سو مکر فریب دے انا کید کننا عظیم یقیناً مکر دا خزلوے دے نو خزی تا خوی دا غوی چو اومی پی جن دے اومی پی جن دے غم مکو آوری وای تا بس تو رو کی سڑی او اس یوسف علیہ السلام تا وی یوسفو اعرض عن هذا دا الگور چاہتاو نوائے ہی دا خبر اپا پدے زی پاتی خوا خیر دے پا مام پردو آچوا گوری دا لو نوائے خوا یوسف عن اعرض عن هذا عزیز و توی یوسف مخواڑوا در خبر د خورولونا او خزی تبیاوی وستغفری لزنبی که بخنا خزی توی بخنا وغواڑا د گناه خپلی انکه کنتی من الخاطئین یقینا تا دا خطا کارونه خاطئین روڑا غلبه مذکر تا ورکڑا یعنی اے من الناس الخاطئین او من قوم الخاطئین وقال نسوة فی المدینة امراۃ العزیز تراود فتاہ عن نفسہ وقال نسوة فی المدینة خبر شایشونو ڈرامہ شروع شوا او الخزو پخار کے چ خزا د عزیز مصر غلول غواړي خپل مرئی لرا د نفس داغ پا بارکی دا ولی زکا قد شغفا حبا زڑی بیلل دے پا یوسف علیہ السلام شغاف قلبها حبه زڑی ولی سیدی کڑے دے منی دے یوسف او امام سدی رحمت اللہ علیہ وی شغف د زڑ دا پاسا نرے شان پڑ دا اللہ فرمائے قد شغفا حبام، یقیناً سینا داغ، یقیناً سینا د زلیخے چاپر داغنا، انا نراها فی ضلال مبین، یقیناً وین منگ دے دل را پختا اخکار کے، انا لنراها یقیناً وین منگ دے لرا پختا اخکار کے، خضر ڈرامے جوڑ یا خورے خبر خنے تو گورا قبل داسی داسی چل شیو دا خدچی اگے لگتے نہ منڈی کڑے ا تو گورا بے پیر تر زوی را گئے خاوند پیر ا گئے ا دا خود تر زوی ول بیا دا پیسہ لو کڑا چے کمی سے دا شاد غاڑے شلی دلی دا گناہ بد یوسف نہیں خا دا خبر شورو شے شورو ش نو فلما سمعت بمکرین نام ہر کلا چے وری دو دے خزے اگا پی غورنا دا خزو دا عزیز مصر خزا خبر شوام چو پا ما خطول خزی خبر شو ترتبی وی باز اخبارو کی رازی چه زلیخی دا یوسف سر سم کر کرده نو باز آثارو کشتا چه یوسف علیہ السلام تیوی دا طول نلومبه خبر و تدا کرده وا وی زبردست کل مخ دیده یا لکا سمرخ کل مخ دیده یوسف تے جواب کس ہوئی وہی کالا پھر رہے میں سورنی ربی دا مخ مالا د مور پخیٹ کے اللہ جوڑ کر رہے اللہ و تیاد کو چھ تو خدے نو یری گدا تو سو ہے زلیخا و تبیا ہوئی والا کہ ہاں دا سے کل سروی اختدی دی اوسم کالا کالا وی دس پی بچیا دا سے گل بچی اختدی دی اللہ نو یوسف علیہ السلام سوئی وی دا وختب اول پا قبر کی زڑی خور با اول دا وختب فری بیا وطوئی سنگا خیستستر گی دیدی یوسف علیہ السلام وطوئی بہما انظرو الی ربی دا خیست ذکری چی تا تا پی نگورم اللہ تا با پی گورم پا دی خیستستر گزر رب تا گورم تا تا نا بیا وتوی ارفا بسورکا فنظر فی وجهی یا لکا ماتو گورا او پلان کیا ماتو گورا یوسف علیہ السلام او بیا وتوی وتتباعد منی یوسف علیہ السلام ته چې ماتو گورا کنن هغه پشا شروع شي داسې نو دی په بیا چغې کړې وتتباعد منی یوسف علیہ السلام تو ارفع بصرک فانظر فی وجهی جواب کہیں قال انی اخاف العما فی آخرتی نہ نہ نہ نہ پدے سترگو تا تا زگن گورما اسے نہ قیامت کے میں اللہ بیاڑون پور تکیے قالت یا یوسفو نو دا ورتا را نزدے شوا نو جرا نزدے سو نو یوسف پشات دا سی نو دیو تا بیا چا غکری یا یوسفا ادنو من کا و تتباعد منی زتا تجخت جخت کی گما ترانا پشاشا تو لے گے قال اریدو بذالک القرب من ربی ویدہ پشاز کزم چی اللہ تنیز دیشم تان لرکی گم چی اللہ تنیز دیشم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیاوتوی حیط لکام بیاوتوی مادت زان تیار کریم دی کے دا اللہ نے نشم پٹے دیکھا مکر فریب مکر دھوکا مکر غدر ہیلا فسق فجور غیبت چغلی دا دروغ و قسم باطل پس تلل دے ٹور تا مکر ہوئی خا فلما سمعت بے مکر نار کلا چے وارد خزے عزیز مصر پی غورنا داغ خزون ارسلت الیہن جواب او لے گو آغا خضو پسے سلویخ بڑے گانے آغیل دعوت ورک چستا صبح سبا ما سرا ڈوڑے ہی خوا دا ڈوڑے دعوت ورک رو خضی را لے و اعتدت لہن متقام تیار اکڑو آغیل را زیر تکیا گانو حدیث کی راضی پا گس لاس با ڈوڑے نخورے تکیا بن لگے دا ڈوڑے پا وقت کے چه تکیا دی لگولی دوڑے خوریم پا ولار بام دوڑے نخوریم پا ملاست بام دوڑے نخوریم پا خواه سادگی و خز بزیم جارو که اپسر بے دلو پٹے دا پاس ڈوڑے یخی وا نیو سو جارو گانے بے والا ڈوڑے بر آ چک بے تو بیا بے پسر کے خدا بیا بے جارو والا اولاد و نفر خواہ ہاں کچا واد کی دا اولاد دا ڈوڑے انتظام کری نو آگے لمزا خواہ خلاف سنت ڈوڑے دا و آتدت لہن متکام تیارے کو اگل را زیر تکیا گانو و آتت کل واحدت منہن شکیننا وریکڑا ہری ویتا داغی نہ چاڑ فروٹ مروٹی راوڑی چدا بیا پری کی جاننا وکالت خرجا لینا کل چی اگا فروٹ مروٹ دان لب کٹ کول خوراک کو پدی کی یوسف علیہ السلام تی دی تروزا چراوت فلما رین اکبر نام ہر کلا چی دی اغولی دو نڈیر لوی او گانو پا خواہش کے وقت تانا اے دیا اننام زخمی کرل لاسون اخپلام دیکھ اشارہ دیتا دا چی زنانا پا کور کے سبزی مبزی پرے کئی نو بلخوا با نگوری زکا چی پچاڑا کار کے او گور بلخوا نو گوتی بزان نو رے بے نو بیا با امت جاڑے ورتا بیا با پی اوڑا نشی اغا گلے جامے با پی نشی انزلے نو خدا دا چه ده چڑی کار که نو بل خوابتی نگو ری خواب وقت تانا ایدیا هننا زخمی کرل دی لاسو نخپل وقلنا حاش لله ما آزا بشرام دیوی ده خزو پاکی دال لالرا داخو بشر نده ان هازا الا ملکن کریم نده دام اگر ملک فرخت ده عزت مند سمانا ده خدا سے الگ ده لکه فرشته چی ده خوادو چاہتا بر گوری نا خوی دا فرشتو دیکھا ما حاضا بشرن سمانا دے دا عام سڑو الکانو گنتے نہ دے نو دا دن سنگ گنا سرگند شوا یا دا چے ما دا بشرا زمون گنتے بدرنگ نہ دے حسن یوسف دمی شاید بے زاداری آنچی خوبا ہم دارند تو تنہا داریم دا نبی علیہ السلام حسن بیاد ارچان زیاد حسینو دمر حسینو شاعر ویلو چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے اس کے منہ پر چائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے دسپو میں نہ دا اللہ نبی خیستاو پسپو میں داغو نشتے اور دا اللہ دا نبی پا مخ مبارک نو خوا نہ پوئے گم ز چالا سر تشبی در کم گل سراز گری دسپوگ میں پمخ داغ ندیم یوسف کلے خود یوسف نہ زیاد کلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فذلکن الذی لمتننی فی زلیخی دغ خز توے دا غالک دیم لم تننی پی چتا سو ملامت کولما دد بارکے سم خیال اوم لید کنا د تبر چاپلا ٹنگ ولا قد راوت تو عن نفسی پستا سما اگر اقرار کو ولا قد راوت تو او یقینا ما دے غلا ولو عن نفسی دد د نفس بارکے نو پستا سما درا نزان ساتل دے ماشاءاللہ اگر سلطانی گواہ اکڑا اللہ د خپل پیغمبرانو داسې صفایې کوي خا ولا الا خو وې پرېده مې وسمنا ولا الا يفعل ما امره لا يسجننا ولا يكون من الصاغرين که اونک دا هغه کار چې زه وته وایم ضرور جیل ته بدن نکړې شي او ضرور شي بده د بیزتونه بیا به بیزتی دده وشي باقی پاتش تفسیر جلالین ناغد یوسف علیہ السلام بارہ کے ڈیر تیر وطل رے کپخل تیر وطلی اللہ دے وہ تو معافی اٹھی او کنند اگر جلالین کے چاد ازان نہ نکل کری نو اللہ دے تے بدل والی نو سب ہوا الدی بزروی جلالین کے راوڑی دن راوڑی دی کنا اللہ فرمائے فستا سما قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه يدعونني جمسي غذكر اوري چه دي خذو د زليخه سفارش کرے یوسف علیہ السلام تا، اور یوسف علیہ السلام تا یا لکھ